Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Пра тое, што зрабіла ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце Вольга Жарнасек, мінскія студэнты нават не мараць. Спачатку яна напісала курсавую працу па кнізе Паўла Севярынца «Лісты з лесу», а затым дыплом пра беларускі мастацкі самвыдат. Вольга Жарнасек на другім курсе захапілася беларушчынай і стала збіраць матэрыял пра беларускі мастацкі андэграўнд. Пачалося гэта дуже даўно, в прынцыпе, з другога курсу універсітэта, калі я сама стала беларускамоўная. То бок, жыццё маё змянілася зусім у іншым накірунку. Дзякуй Богу, так здарылася, што на першым курсе моя аднагрупніца перайшла на беларускую мову. Я пацягнулася следам за ёю, за мной пацягнулася яшчэ адна моя сяброўка. Ну, мы вот так вот сышліся, менавіта на глебе беларушчыны, цікаўнасцю культурай, не толькі літаратурой, музыкай, самвыдатам. Захацелася штосьці рабіць самім. Спрабавалі мы друкавацца ў магілёўскіх выданнях, ну, зразумела, што гэта нікога не цікавіла, а нас менавіта цікавілі некія культурніцкія з'явы, то бок Магілёў у гэтым пляне, я лічу, што развіты, і таму вось мы вырашылі рабіць штосьці сваё. Тым больш, што ў універсітэце нам таксама трэба было выдаваць сваю газетку, мы вось так сышліся разам, і доўгі час, в прынцыпе, думалі, хацелася мне гэта дыпломную ўсё-такі укласці ў яе душу, не проста так напісаць і взяць нейкую такую тэму, якая табе будзе абсалютна нецікавай. Вось, у нас такая кампанія даволі вясёлая. Я, напрыклад, у мінулым годзе пісала курсавую па «Лістах з лесу» Паўла Севярынца і кніжкі Владзіміра Арлова «Сланы Ганнібала». Вось, мая сяброўка ўжо напісала дзве курсавыя па фельетонах Лёліка Ушкі, і яна абрала зараз дыпломную па газеце «Навінкі». Вось. І у мінулым годзе дзяўчына, якая сканчала універсітэт па нашай спецыяльнасці, яна напісала дыпломную па «Окаруку», вось, музычнаму выданню самадатаўскаму. Мы так падумалі, што калі ўжо праклалі дарожку, то чаму бы нам гэтым не заняцца. Вось, сталі абіраць каму што бліжэй, ну я схілілася ў бок мастацка-літаратурнага самвыдата. Мне, канешне, там скідвалі папярэднія нейкія працы, таксама студэнцкія, но там менавіта такога накірунку не было, як вырашыла абраць я. Моя сяброўка заняла нішу музычнага самвыдату. Мені, напрыклад, моя дыпломная без выданню от 63-го года Мікола Ярмаловича «Падснежнік». На жаль, канешне, я яго не бачыла, но самае першае, што ў мені ёсць у руках, это «Мілавіца» 73-го года. Вось. І сканчаючы 2009 годам, гэта гомельскія выданні, якія робяць такія панкі іхні. Ну, вось. Ты раней как бы не мела уяўлення пра гэта выданне, пра ўсё пра гэта, а ты зараз меш уяўленне. Вот што ты для сябе адкрыла? Што для цябе вот найбольш такой мэсэдж твайго адкрыцця? Што гэта? Ну, па-першае, той рух, які насамрэч існуе і існаваў, я думаю, што будзе існаваць на Беларусі. Я абсалютна згодна з Владзімірам Арловым і Свінцэсем Мудровым, што у нас ствараюцца міты пра тое, што няма ніякіх праяваў беларускай культуры. Это абсолютно неправда. Моя сяброўка, напрыклад, читаючи весь той самвыдат, які зараз ёсць, потиху мы стали раскапываць і звесткі менавіта датычна нейкіх неформальных рухаў на Беларусі. Я маю на увазі те ж самыя выступленні хіпі у Гродні. І яна просто не верыць у тое, што, напрыклад, беларускага музычнага самвыдата не магло існаваць у той час. Это неправда. Просто гэта настолькі глыбінна, настолькі падпольна, то бок левому чалавеку гэта абсалютна не пападуць у рукі гэтыя выданні, таму яны будуць лічыць, што іх проста няма. А насамрэч гэта ёсць, я проста дзіўлюся таму, наколькі багатая фантазія, наколькі людзі нестандартна думаюць, якія гэтым займаюцца. І мяне гэта вельмі-вельмі прываблівае, таму што на сабе магу сказаць, што чалавек, які аднойчы займаўся самвыдатам, аднойчы ў гэта акунуўся, гэта, ты запамінаеш гэта на ўсё жыццё, таму што ты ведаеш, што тут ты рэалізоўваешся напоўніцу. Гэта самае галоўнае. І гэта насамрэч вельмі цікава. Скажы, вот ты зараз пішаш дыплом па самвыдату беларускаму, і прычым ты вучышся ў дзяржаўным Магілёўскім універсітэце, а не баішся, што могуць узнікнуць праблемы пры абароне дыплома? Цікавае пытанне. Мы неяк сяброўкай прыязджалі ў Менск на Там была прэзентацыя кніжкі друкапісы бамблітаўскіх. Ну і пазнаёміліся там з Сергеем Патаранскім. Ну, што сталі ему расказваць пра то, што там пра нашы ранейшыя працы, што мы рабілі курсавыя, сказалі, што мы пішам дыпломнае па самвыдату. І ён так, шчыра кажучы, ліхтарнуўся, як мы прыкалываемся, фонарёў. Ён сказаў: «Боже, да нам у 90-е гады такога не дазвалялі рабіць». Насамрэч, мы не акцэнтуем увагу на нейкіх там палітычных праявах, нас это абсалютна не цікавіць. Самае галоўнае было выбраць кіраўніка. Наша кафедра пайшла нам насустрач, і я думаю, што ім самім гэта будзе цікава, таму што... Калі ў мінулым годзе я прынесла сваю курсавую, і мае сяброўкі прынеслі таксама. Самае галоўнае выбраць кіраўніка. Вось мы выбралі кіраўніка, мы ведалі, што жанчына, яна не будзе супраць. Мы ёй прынеслі, яна сказала: «Я ўпершыню бачу, каб людзі з цікаўнасцю пісалі курсавыя працы». Я думаю, што праблем ніякіх не будзе, это не страшна. Гледзячы, як гэта падаваць. Я абрала нейкі культурніцкі накірунак, і таму, думаю, праблем ніякіх не будзе.